أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاطر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الله الشافي الله كافي. ناظرین گرامی پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام میں ہم نے ایسے پھل کا انتخاب کیا ہے جو 12 مہینے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں دستیاب ہوتا ہے. اسے ہم کیلا کہتے ہیں, بنانا کہتے ہیں, اور اس کی اتنی پروڈکٹ پوری دنیا میں ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. سب سے اہم بات یہ کہ یہ پاکستان میں جو کیلا ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا, عمدہ, بہت ٹیسٹ فل ہوتا ہے. یہی کیلے اگر آپ باہر دیکھتے ہیں, اٹلی میں دیکھتے ہیں, افریقہ میں دیکھتے ہیں, تو وہ وزن میں تو زیادہ ہوتے ہیں. ایک کیلا تقریباً 200 گرام 250 گرام کا ایک کیلا ہوتا ہے. سعودی عرب میں اگر آپ لوگ حج کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے کیلے, بڑے امپورٹڈ کیلے وہاں پر ملتے ہیں, لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہمارے پاکستان کے کیلے کے جو ٹیسٹ ہے اس سے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور یہ اس میں بہت مزہ ہوتا ہے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ کہ جو کیلا ہے اس میں کیلشیم, فاسفورس, تانبا, سلفر, آئرن, پوٹاشیم, میگنیشیم, وٹامن بی اور وٹامن سی کی ایک قلیل مقدار موجود ہوتی ہے, اور آئرن بھی اس میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے. اور اس کا استعمال جو ہے عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ پچھلی کہاوتیں کہ صاحب دو کیلے کھانے ہیں, ایک کیلا کھانا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلی چیز میں بتاؤں کہ اس کیلے سے وزن بھی بڑھتا ہے اور اس کیلے سے وزن کم بھی ہوتا ہے. جن کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں, جن کا وزن زیادہ ہے, وہ اگر بنانا ڈائٹ کرتے ہیں, صبح ناشتے میں کچھ نہیں لیتے, صرف جو ہے وہ 6 کیلے لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ بغیر بلائی کا ہاف ملک دودھ, اس میں آدھا پانی ملا ہوا وہ لیتے ہیں, تو صرف 3 ہفتے میں ان کا وزن کم ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے رات کو بھی کیلا ڈائٹ لیں گے, وہ 6 کیلے لیں گے. یہ باقاعدہ بنانا ڈائٹ آپ دیکھیں, بڑی دنیا کے اندر مشہور ہے. تو اس کا یہ خاصہ ہے کہ یہ وزن کم کرتا ہے. لیکن اسی طریقے سے اگر وہ بچے جو کہ کمزور ہیں, ناتواں ہیں, اور ان کا وزن نہیں بڑھ رہا, تو ان کے لیے اسے بالائی والے دودھ کے ساتھ یا کریم ملا کے ملک شیک, جسے بنانا شیک کہتے ہیں, وہ اگر آپ پلائیں گے تو وزن بڑھے گا. تو یہ قدرت کا کمال ہے. اسی طریقے سے کیلا قبض کو ختم کرتا ہے. اگر آپ کو کانسٹپیشن ہے تو آپ اس کو گرم پانی کے ساتھ 2 کیلے کھا لیں تو آپ کا قبض ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو لوز موشن ہو رہا ہے تو اس کو سغول کی بھوسی میں ڈال کے یا پھر دہی میں ڈال کے اگر آپ کھائیں گے تو آپ کے لوز موشن بالکل صحیح ہو جائیں گے. اسی طریقے سے کیلے کا ایک خاصہ اور ہے کہ پرانی سے پرانی, چاہے وہ امیبیائی پیچش ہو یا پرانی پیچش جن لوگوں کو, بچوں کو اور بڑوں کو جاتی ہے, اس میں آپ نے بالکل پکے ہوئے 2 کیلے لینے اور اس کو اچھی طریقے سے میش کر لیں. اس میں تقریباً 2 کیلوں میں 4 ٹیبل اسپون املی کا ست, یعنی کہ املی کو گھول کے اور اس کا جو ست ہوتا ہے وہ آپ 4 چمچے ملائیے, اور تقریباً 2 چٹکی اس میں نمک ملا لیجیے. اتنا ٹیسٹی ہو جائے گا, اور وہ آپ مریض کو کھلائیے. آنتوں کے جتنے مسائل ہیں اس کے لیے بڑا عمدہ علاج ہے کہ اسے آپ, لینتھ کو بتا دوں, 2 کیلے کو میش کر لیجیے اچھی طریقے سے, پکے ہوئے کیلوں کو وہ کرنے کے بعد اس میں املی کا رس ملائیے اور تھوڑا سا نمک ڈال کے, تو یہ پیچش کا علاج, پرانی پیچش کا علاج, آنتوں کے معاملات کا علاج. اسی طریقے سے السر اور تیزابیت کا علاج بھی اس میں موجود ہے کہ اگر آپ کو السر ہے تو اسے آپ اس طرح لیں گے کہ آپ اس کو صبح ناشتے میں نہار مو لیجیے, فوراً ناشتہ کر لیجیے. اسی طریقے سے ہر کھانا کھانے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آپ کو لے رہے ہیں فوراً ناشتہ, تو صبح چونکہ وقت نہیں ہوتا, لیکن رات کو, دوپہر کو اس کو آپ اس انداز سے لیجیے. اسی طریقے سے ایک سیریٹن کیمیکل ہوتا ہے جو انسان کے اندر خوشی پیدا کرتا ہے, جو انسان کے اندر غم کو دور کرتا ہے, وہ سیریٹن کیمیکل اس کے اندر موجود ہوتا ہے. وہ لوگ جو کہ ڈپریس رہتے ہیں, وہ لوگ جو کہ ڈپریشن میں رہتے ہیں, وہ لوگ جو کہ عموماً نیند کی پرابلم میں رہتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے کہ نیند نہیں آ رہی, اور یہ اس کے اندر ایسا کیمیکل ہے جو آپ کو خوش کرے گا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ کیلے کا جو چھلکا ہوتا ہے اسے उतारा जाए और उसके अंदर का जो हिस्सा है उसको चमचे से अंदर का जो वो चीज़ें उसे जमा करें और वो केला उसके साथ आप खा लीजिए, तो सेरोटोनिन इस जिस्म के अंदर बढ़ेगा, दिमाग के अंदर जो आपका वो जगह है जहाँ खुशी वाला जो ग्लैंड है उसे वो मोटिवेट करेगा और आपको खुश रखेगा। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि डिप्रेशन के मरीज भी इसको ले सकते हैं, तो डिप्रेशन का इलाज है बाकायदा। यानी केला बड़ा मामूली सी एक चीज़ है और हर दफ़ा हम देखते हैं और अमूमन बहुत लोग नहीं खाते, गलत फहमी रखते हैं कि साहब इसको खाने से नज़ला हो जाएगा, खांसी हो जाएगा। एक सर्वे रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि जिसमें टीबी का इलाज है, यानी कि अंदाज़ा तो लगाइए कि लोअर लंग्स के अंदर अगर प्रॉब्लम हो, टीबी हो जिसे हम तपेदिक कहते हैं, तो उसके लिए अगर तपेदिक का मरीज जो है ज़रा मामूली सा काला नमक डाल के या इसी तरीके से केले खाना शुरू कर दे, दो केले सुबह, दो दोपहर, दो रात, तो उसकी टीबी भी सही हो सकती है कि उसके अंदर ऐसे चीज़ें हैं जो जाकर उसको कंट्रोल कर सकती हैं। और इसी तरीके से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एसिडिटी के लिए हम मुख्तलिफ दवाएँ खाते रहते हैं, उसके लिए केला बहुत अच्छा है। बवासीर के मुतालिक बताऊँ, पाइल्स के मुतालिक, कि जिन लोगों को पाइल्स होते हैं ये हतम ही इलाज है। मैं अपने मरीजों को भी मतलब में ये बताता हूँ कि एक केला ने उसका छिलका थोड़ा सा उतार के और उसमें कट लगा के छोटी इलायची के दाने उसमें पूरे अंदर डाल के दोबारा ऊपर छिलका रख दीजिए, सुबह के वक्त उसको रख दीजिए, रात को खा लीजिए। रात को इसी तरीके से इलायची डाल के रख दीजिए, सुबह खा लीजिए। इससे आपको बवासीर का मर्ज जिन लोगों के है उनका ये इलाज है। और जो अमूमन मकत के अंदर या रेक्टम के अंदर जो जलन होती है उसके लिए बड़ा उम्दा इलाज है कि इसको इस अंदाज से किया जाए। लेकिन मैंने और चीज़ देखी कि इस अंदाज से केले खाने से तेजाबियत भी ख़त्म होती है, एसिडिटी भी ख़त्म होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ तब्दील होती है कि छोटी इलायची के बजाय बड़ी इलायची के दाने अगर आप उसमें डालेंगे और फिर आप खाएंगे तो आपकी तेजाबियत भी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से बाज़ लोगों को फूड एलर्जी होती है, खाने से एलर्जी, ये खाओ तो ये हो जाएगा, ये खाओ तो ये हो जाएगा, और वो मुख्तलिफ टेस्ट कराते फिरते हैं। अगर वो सिर्फ केले के ऊपर इक्तफा करें और उसका इलाज करें तो ये बाकायदा उनका वो एलर्जी का मर्ज जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। इसी तरीके से बहुत से लोगों के मसूड़ों में, बहुत से लोगों के बलगम में, बाज़ दफ़ा मुंह से जो है वो खून आता है, उसका इलाज भी केला है। वो इस तरीके से है कि कच्चा केला लेना है, कच्चे केले बाजार से मिल जाते हैं और इसकी सब्जी बनानी है कि इसको बाकायदा कच्चे केले को हीट करके इसमें आप जो भी मसाले डालना चाहें, इसमें आप मेथी डाल दें, इसमें आप जो भी चीज़ डालें, एक इसका सालन बनाना है। बहुत से लोग बांग्लादेश में हो गए, दुनिया के अंदर अफ्रीका के ममालिक में तो केले को कच्चे बहुत ही नेमत समझा जाता है और उसकी सब्जी लोग खाते हैं और उसी पे गुजारा करते हैं। तो वो जिन लोगों के मुंह से खून आता है उनके लिए सब्जी बड़ी उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से इंडिया में पाकिस्तान में भी मैंने देखा कि सूखे केले जो है, डाइट केले जो है मिलते हैं, तो उनका पाउडर अगर कर लिया जाए और वो जो है जो बच्चों को जो हम वो देते हैं अजनास देते हैं उसमें अगर वो पाउडर मिला लिया जाए तो उससे बच्चे तवाना होते हैं, शीरखार होते हैं, मोटे होते हैं और जवानी तक, यानी कि 14 साल तक के, 12 साल तक के लड़कियों को अगर आप इस अंदाज से केला देंगी, उसको दूध में मैश करके, उसको चावल में मैश करके, उसको खिचड़ी में मैश करके, तो उससे जवानी बरकरार रहेगी और वो बच्चा खूबसूरत होगा, वो बच्चे की स्किन अच्छी होगी, उसको पिंपल्स और इसके प्रॉब्लम नहीं होगी। केले का छिलका बड़ी उम्दा चीज़ है, उसको आप उल्टा करके इस तरीके से अगर बनेंगे तो आपके पिंपल्स सही हो जाएंगे। अगर आपके गंज है तो उसमें थोड़ा सा संदूर डाल के उसको इस तरीके से मले तो सही हो जाए। अगर आप रंग गोरा करना चाहते हैं तो हुस्न यूसुफ जो पाउडर आता है वो केले के छिलके में उल्टा करके उसको अपने इधर मलिए, आपका रंग बाकायदा साफ हो जाएगा। तो ये चीज़, इसी तरीके से दमे के मरीजों के लिए एक बड़ा बेहतरीन इलाज बताऊँ जिनकी सांस ख़त्म नहीं होती। केले का जो दरख्त होता है उसको अमूमन ये होता है कि जब वो फल देते हैं तो बेकार हो जाता है, तो निकाल के फेंक देते हैं। तो उसकी जो जड़ होती है, वो जड़ आप इतनी सारी लेके आ जाइए, उसको घर पे धोइए, उसको फिर 2-3 दिन सुखाइए और उसको थोड़ा सा हल्का सा उसको वो सोख्ता करना है, यानी कि थोड़ा सा जलाना है और उसका पाउडर किसी शीशी में रख लीजिए, शहद के साथ खाइए, तो ये काते दम्मा है, दम्मा खांसी का इलाज है। इसी तरीके से जो दरख्त को कट मारें तो उसमें जो पानी निकलता है वो पानी जो है वो जितने भी निज़ाम बौल है, यानी कि पेशाब के जो भी मामलात हैं, प्रोस्टेट के मामलात हैं, गुर्दे के मामलात हैं, गुर्दे की पथरी के मामलात हैं, जो भी है वो अगर आप दरख्त कट लगा के उसका पानी लेते हैं तो वो बड़ी उम्दा चीज़ होती है। इसी तरीके से आप समझे कि आँखों को तवाना रखने के लिए ये बेहतरीन चीज़ है कि जिनकी आँखें कमज़ोर हैं वो भी अगर केले का इस्तेमाल सुबह के वक्त जो है बगैर बलाई के दूध के साथ करें तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक बेहतरीन ख़जाना, एक बेहतरीन नेमत है। इसे मामूली नहीं समझिए, इसके केले के छिलकों को फेंकिए नहीं, इसका पाउडर करके और इसका मंजन बनाया जाता है और उसमें सिर्फ लाहौरी नमक डाल के दांतों में लगाए आपके मसूड़े और दांतों का बेहतरीन मंजन तैयार हो जाता है। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। हमारे इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जब आप हमसे बात किया करें तो टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया कीजिए। हम आपके कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी साहब, मैं वजीराबाद से शाजिया बात कर रही हूँ। जी शाजिया, शाजिया बात कर रही हूँ। अच्छा शाजिया जी, यकीन साहब पहले तो बहुत शुक्रिया, मेरा भाई पहले से बेहतर और आपको याद होगा मोशन के लिए मैंने कॉल की थी। अच्छा, उसका तो मैं कनौजा वाला दे रहे हैं सर, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम अब कान का रह गया कि जब उसको मोशन थे तो उसका ड्रिप वगैरह लगती थी, उसका ब्लड प्रेशर 160 तक चला जाता था। तब से लेके ना हम उसकी मैल कान की समझते थे, लेकिन वो मैल नहीं थी, वो कान से ब्लड निकलता था। उसकी नहीं समझ आ रही, वो अगर मेरी हेल्प कर दें थोड़ी सी। उसमें पल्स होता है कान में, इंशाल्लाह इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, कान में पल्स होता है। ठीक है, इंशाल्लाह बताता हूँ। बहुत शुक्रिया, पल्स कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हम इंडिया से। जी कौन बोल रहे हैं? इंडिया, हम इंडिया से बात कर रहे हैं। हमारे सिस्टर के तलवे में और उंगलियों में बहुत खुजली होने लगती है ठंड के समय में। अच्छा अच्छा जी, नाम तो बता दें। बाल नहीं बढ़ते हैं उनके। अच्छा, आप नाम बताएंगे? नाम मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद जी, जुनैद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप इंडिया से बोल रहे हैं और सर्दियों के दिनों में ये एहतियात बालों के लिए दोनों के लिए आप हमारा प्रोग्राम सुनिए, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देता हूँ। पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अब्दुल हफीज बात कर रहा हूँ कोटद्दू से। कोटद्दू से जी, फरमाइए साहब। मेरा ना तकरीबन 2.5 साल पहले हाथ और पांव काम छोड़ गए। मेरी समझ नहीं आ रही, हाथ और पांव हरकत करना काम छोड़ गए। फालिज है आपको? नहीं, फालिज मुझे डॉक्टर ने चेक कराया, फालिज नहीं बताया, हाथ दोनों हाथ और दोनों पांव काम छोड़ गए। अच्छा, हाँ तो उसके बाद इलाज कराया तो सुना था कि ये फालिज में कोई और मसला है। अभी तकरीबन 6 माह के बाद हरकत आनी शुरू हो गई है जिस्म में। आपकी उम्र क्या है, आपको शुगर तो नहीं है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, आवाज टूट रही है, आप अपनी उम्र बता दीजिए मुझे। 28-32 साल। अच्छा ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बेहतर बताता हूँ। ऐसे कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, हकीम साहब तैमूर बात कर रहा हूँ मंडी बाबरदीन से। जी महमूद साहब, तैमूर बात कर रहा हूँ, तैमूर। अच्छा ठीक है जी, मेरी बालता है ना उनके ना मुंह में ना पूरा साल हो गया छाले नहीं जा रहे। अच्छा छाले हुए अंदर से। अच्छा अच्छा जी, और मुझे ना हकीम साहब पट्टों का मसला है। अच्छा पहले पूरी बात कर लीजिए, छाले हैं, उनकी उम्र कितनी है, उनको पेट का कोई मसला तो नहीं है, दांतों को आपने डेंटिस्ट से चेक कराया या नहीं, इसका जवाब दीजिए। जी कराया था, वो कोई वैसे छाले पड़े हुए, साल हो गया है। अच्छा ठीक अच्छा। नहीं हो रहे। उम्र बता दीजिए। उम्र उनकी है 40 साल। अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत शुक्रिया आपके कॉल जी। और कुछ आप बता रहे? मैं कहना मुझे ना पट्टों का मसला है, बैसाखियों के बगैर चाल नहीं सकता, पहले छिके हुए थे। क्या मसला है, दर्द है? जी पट्टों का मसला है, और आपने ना एक नुस्खा बताया था असगन नंगोरी और सौंठ सफेद मूसली, वो मैं 1 महीना ले रहा हूँ, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। चले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? अजीसा में खानेवाल से बात कर रही हूँ। तमाम जी फरमाइए। तो मेरी ना बेटी 10 साल की है, तो वो जब बात करती है ना तो वो रुक रुक के बोलती है, ऐसे अटकती है बात करने में ना, उसको बहुत मसला बनता है। दूसरा ना वो खाती भी ठीक है लेकिन उसकी सेहत नहीं बनती। अच्छा। तो तीसरा सवाल है कि बेटा ना 5 साल का है, उसके पेट में कीड़े हैं, वो रात को बहुत तंग करता है। ठीक, जी नासिर साहब का फोन हमारे पास कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर सवाल बताइए। सर ये काफी अर्थ से जो है ना, चेहरा मतलब एक साइड से पिचक जाता है, कभी दूसरी साइड से मतलब उतर जाता है। ये जो गाले हैं मतलब बराबर नहीं रहती, किसी टाइम बराबर हो जाती है, किसी टाइम मतलब पिचक जाती है एक साइड पे बिल्कुल। ठीक, उम्र बताइए। काफी डॉक्टर से मतलब दवाई भी ली है लेकिन आराम नहीं आया। क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर साहब कहते हैं बस दवाई ले, विटामिन की दवाई देते हैं, बस फर्क नहीं, खास फर्क नहीं पड़ता। यानी ये पिचक पिचक जाते हैं गाल जैसे, ये पिचक जाते हैं सर अंदर? जी पिचक जाते हैं ऐसे बिल्कुल नीचे हो जाते हैं, कभी एक साइड से एक दूसरी साइड से। हाँ तो ठीक है, आपको बताते हैं। आप पास कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। शाजिया साहिबा थी हमारे पास वजीराबाद से, और इन्होंने बताया कि बच्चे को मोशन था और जो मैंने कनोचा वाला नुस्खा दिया था उससे बेहतर हो गया है, और अभी कान में जो है इनके पस रहता है। इसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है कि जो आप करीबी जो भी आपका ENT है उससे कान का इलाज करवाइए, उसके बाद वो निकालें उसका पस। और इसी तरीके से सबसे अच्छी चीज़ इसके लिए लहसुन होता है कि 2 माचिस की डिब्बियाँ ले लें खाली, उसमें एक में सीधा और एक में उल्टा लिख दें, और उसमें जो है आपने लहसुन को इस तरह लेना है कि लहसुन को थोड़ा सा तवे पे सेक के उसको रुई में लपेट दिया जाए, और वो एक दोनों कानों में इस तरीके से रख दें। और जो सीधे हाथ वाला है वो सीधे हाथ में रहना चाहिए 3 दिन तक, और 3 दिन के बाद चेंज कर लें। जो उल्टे हाथ वाला है वो सीधे हाथ पर ना आए, क्योंकि इन्फेक्शन वाला मामला जब होता है तो अगर कान सही हो तो दूसरे का इन्फेक्शन उसमें लग जाता है। इसलिए मैंने कहा 2 डिब्बियाँ राइट और लेफ्ट लिख दीजिए, और इसे इस अंदाज से आप रखिए तो इससे मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। यहाँ पर एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब बात कर रही हूँ? लाहौर से। लाहौर से जी। जी ये आप अभी बता रहे थे ना केले के दरख्त को दरमियान से काट के जो उसका पानी निकलता है वो पोस्टर की तकलीफ के लिए बहुत अच्छा होता है। जी जी जी। तो मैं पूछ रही थी ये वो किस तरह इस्तेमाल करना है उसको? बस तकरीबन 6 टेबल स्पून पाओ कप के करीब रोजाना इस्तेमाल करें। अच्छा, तो रोजाना केले का पानी निकल सकता है उसमें से? अगर आपके करीब खेत है तो आपको मिल सकता है। और इसे अमूमन जो केले का जो दरख्त, अब तो पंजाब में भी बहुत हो गया है, तो इसे आप देख लीजिएगा, उसको ताजा लेना है, उसको रखना नहीं है। अच्छा, मतलब 6 चमचे पानी लेके उसको पिला दें? जी जी। ये मर्दों को तकलीफ होती है ना? जी, प्रोस्टेट के लिए भी है, ये गुर्दे के पथरी के लिए भी है, गुर्दे के दर्द के लिए भी है, तमाम चीजों के लिए है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी हम आप अलीपुर से जुमेरा है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, क्या सवाल? मेरे मुंह पे ना दाने बहुत हैं, ऑयली स्किन है मेरी। ठीक है, आपको तो मकाम खुल जाते हैं फिर ब्लैक हेड हो जाते हैं। चलें ठीक है। इंडिया से मोहम्मद जुनेद साहब, और इन्होंने बताया कि इस मौसम के अंदर जिस्म में खुश्की हो जाती है, खुजली होती है, और ख़ास तौर पर जाहिर बात है टांगों में जो बड़े मसले होते हैं। इसके लिए आप एक मरहम जो है वो आपको ख़ुद बनाना पड़ेगा। उसमें आपको सबसे पहले मोम जर्द लेना है, आप मोम ले लीजिए और उसे इस तरीके से करें कि तकरीबन 100 ग्राम आप मोम ले लें और 100 ग्राम असली घी ले लें। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ इसमें जो है वो खोपरे का तेल 100 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आप तवे में डाल दीजिए, उसको अच्छी तरीके से जब वो बिल्कुल गल जाए पानी की तरह और तेल की तरह हो जाए, तो इसमें आखिर में तकरीबन 15 ग्राम काफूर डाल दीजिए और उसके बाद उसको हिला के और चूरा बंद कर दें, उसको हिला के और फिर आप किसी डिब्बी में रखेंगे। ये सर्दी के दिन है, ये बिल्कुल मरहम की ऑइंटमेंट की तरह हो जाएगा, ये बेहतरीन मरहम है। तीन चीज़ें हैं सिर्फ, मोम जर्द, खोपरे का तेल और असली घी, ये तीन चीज़ों को करके इस पर काफूर डालना, ये आपका मरहम तैयार हो गया। और इसको लगाइए, इंशाल्लाह से फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर कॉल मौजूद है, कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी की आवाज बंद कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं इरशाद बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, मुझे अपनी छोटी बेटी मेरी 8 महीने की ना, इसको नजला और खांसी है, ये नजला देने वाला है। 8 माह की है जी। अच्छा जी, ठीक है, मैं बताता हूँ। अब्दुल हफीज साहब कोट अद्दू से, इन्होंने बताया कि मुझे इनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जो बात मुझे बताई कंट्रोल रूम ने कि इनके हाथ ने काम छोड़ दिया है और उन्होंने कोई नुस्खा भी शायद इस्तेमाल किया। तो बहरहाल इसमें यह है कि आप ये कीजिए, जो गाय के गोश्त, गाय की दुकान, गोश्त की दुकान पे जाएं, वो जो नलियाँ होती हैं उसके अंदर का गूदा जो है ना, वो तकरीबन 1/2 किलो लीजिए और उसे इस तरह करना है कि उसको तवे में रखेंगे तो पूरा तेल बन जाएगा। और वो तेल जो है आपने इस तरह करना है कि महफूज करके रखना है, और उसमें जब वो तेल बन जाए तो उसमें तीन चीज़ें और डालनी है, सते अजवाइन, सते पुदीना और काफूर। ये चीज़ें आप 50-50 ग्राम लेके एक बॉटल में डालेंगे ना, तो वो आप ज़रा सा हिलाएंगे, 10 मिनट रखेंगे धूप के बगैर भी, तो आप देखेंगे वो बिल्कुल पानी बन जाएगा। तो उस नली के जो आपने वो तेल गरम किया उसमें उसको मिला दीजिए, 1/2 किलो नली का जो तेल है उसमें ये 50-50 ग्राम डाल के पूरा मिला दीजिए। फिर ये एक ऐसा ज़बरदस्त मरहम बन जाएगा कि इसके मुतालिक ये बोला गया कि ये पोलियो तक सही कर सकता है इसको, अगर आप वाकईतन इस अंदाज से बना लें। और ये अपने उन हाथों में लगाइए जो हाथ आपका तकलीफ दे रहा है। इसी तरीके से हमारे पास मंटी बहाउद्दीन से है, इन्होंने बताया कि वालदा साहिबा के मुंह में छाले बहुत हैं, नुस्खा आप लिख लें। इसमें छोटी इलायची के दाने 50 ग्राम है, तबाशीर 50 ग्राम है, सतेगुलू 50 ग्राम है और मिस्री 150 ग्राम है। तो ये नुस्खे को आप पिसवा लीजिए बारीक करके, ये आप अपनी वालदा को खिलाइए। और इसी तरीके से हरे धनिए की 2 गड्डी जो है आप लें और उसको पानी में अच्छी तरीके से शेक करके और उसमें मेडिकेटेड ग्लिसरीन डाल के उससे कुलियाँ करवाइए, तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। वहाँ पर एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम सर, मैं पाकपतन से रियाज बोल रही हूँ। जी फरमाइए। मेरा बेटा 13-14 साल का है, अच्छा भला भाग दौड़ रहा था, आस्ता आस्ता गिरना शुरू हुआ, उसके हाथों काम करना छोड़ गए। अच्छा, ऐसा तो उठ नहीं सकता, खड़के खाती हूँ, अगर बस पौते सुबह पर खड़ा बैठ सकता, एड़ियां नहीं लग रही। उम्र बताइए बच्चे की। हाँ जी, उम्र 16 साल। 14 साल, 8वीं च पढ़ता, माशाल्लाह पढ़ता, स्कूल जाता, अच्छा वाला, उंगलियां काम करनियां छड़ गईयां, जब उठ के बह नहीं सकता खड़ा, हुण तुरन फिरन तो लग पिया थोड़ा बहुत चलता है, उठ जमीन ते बह जांदा ना, उठ के खड़ा होना बहुत मुश्किल है। आपने MRI कराया दिमाग का? हाँ जी। दिमाग का कोई एक्सरे वगैरह डॉक्टर्स ने किए? बहुत करवाया, कहते कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई है ही नहीं आता कुछ चीज। MRI कराई, अब खून के टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट, हर टेस्ट कराया, कोई बीमारी नहीं आई, कहते अंदर ही कोई है। आप ऐसा करें, कंट्रोल रूम से मेरा नंबर ले लीजिए, टेलीफोन नंबर, और फिर वहाँ पे जो भी फोन उठाए उससे मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके इनका जो आखिरी जो भी टेस्ट इनका करवाया है वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, और तो मैं आपको मज़ीद चीज़ें अभी बता देता हूँ, लेकिन वो ज़रूर आप मेरा नंबर ले दीजिए। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम सर, कैसे होती को? अल्लाह का शुक्र है, क्या हाल है आप हकीम साहब? मोहम्मद जवेद बात करूँ करक से। जी फरमाइए। अच्छा हकीम साहब, ये मेरे में जब मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है और दूसरे जो है ना बहुत सख्त कब्ज होता है। अच्छा, और भूख बहुत ज्यादा लगता है। मैं कहता हूँ मैं बार बार खाऊँ, भूख में खत्म नहीं होता है। शुगर तो नहीं है? ना ना, शुगर का भी टेस्ट किया, यूरिन का भी किया, टेस्ट मेस्ट किया, कुछ भी नहीं है। दूसरा ये क्या छोटा पेशाब जब करता हूँ, छोटे पेशाब के बाद ये क्या नाम है, पेशाब वो जलन भी होता है और कतर भी जाते हैं इसे। उम्र कितनी है? उम्र 35 साल। 35? जी जी। चले ठीक है जावेद साहब, आपको जवाब देते हैं आपको। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित, प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। आप पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? जी हकीम साहब, मैं कराची से सिराज बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी हकीम साहब, ये मेरा बेटा है, 6 साल का बेटा है, उसको रीढ़ की हड्डी की टीबी है। रीढ़ की हड्डी में क्या है? रीढ़ की हड्डी की टीबी है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको। आप ऐसा कीजिए, आप कराची में मौजूद हैं, कंट्रोल रूम मेरा आपको टेलीफोन नंबर दे देगा, आप क्लिनिक पे गुलशन इकबाल में बैठता हूँ, आप आ जाइएगा। ठीक है, मैं आपको बच्चे को ले भी आऊँ, एक साथ ले आइएगा। वहाँ पर एक कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ आसमा, और मुझे ये मसला है कि मेरे चेहरे पर ना 3 साल से छाइयां बन रही है ना, काफी है। अच्छा, तो मैंने ट्रीटमेंट भी 2-3 बार करवाया, अगर रुकती हैं तो फिर स्टार्ट हो जाती है। उम्र बताइए। उम्र मेरी 25 साल है। 25 साल। चलें, आप ऐसे कीजिए कि मैं जो अभी इतवार आने वाला है, इसमें आप कंट्रोल रूम से मेरा नंबर ले लीजिए, मैं इस्लामाबाद बैठूंगा, हो सके तो आप उधर मुझे आकर दिखा लीजिएगा। इस्लामाबाद में इतवार 16 दिसंबर को इंशाल्लाह मैं बैठूंगा, तो आप वहां आ जाइएगा। वैसे मैं अभी आपको बता भी देता हूँ, हमारे पास कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? जी सर, बाबुल नगर से बात कर रहा हूँ। नाम बता दीजिए। मेरा ना मोहम्मद अब्बास है, मैंने एक फोड़ा निकला, बकिंदर फोड़ा जी। अच्छा, कौन सा इलाज पूछना जी? मैं इलाज बड़ा कराया, कोई फर्क नहीं पिया। तो उसका मुंह बन गया? टीवी की आवाज बंद कीजिए। मुंह बना विच खून त्रेशा जो निकलता रहता जी। हाँ, ये तो आपका मसला। बावल नगर किधर है? ये लाहौर से करीब है। अच्छा अच्छा, देखिए असल में मैं आपको जवाब दूंगा, बड़ा तफसीली जवाब दूंगा, और अगर आप मेरे पास इस्लामाबाद आ सकते हैं तो 16 दिसंबर इतवार को मैं बैठूंगा इस्लामाबाद में, कंट्रोल रूम से मेरा नंबर ले लीजिए और तफसील आपको वो जो मोबाइल नंबर पे आप ले लीजिए। हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं से बात कर रही हूँ। मैंने पूछना था कि जहाँ मेरे पापा को किडनी प्रॉब्लम है, उसको यूरिक एसिड भी आता है और क्रिएटिनिन भी आ रही है, वो 500 है। कितनी? क्रिएटिनिन जी? नहीं, क्रिएटिनिन कितना है? 500 है। 500 तो नहीं हो सकता जी, 500 तक आ रही है। अरे बेटा, तुम्हें सही नहीं पता जी? मैं कोई हाँ, तुम ऐसा करो कि कंट्रोल रूम तुमको फोन नंबर देता है तो उधर फोन करके व्हाट्सएप नंबर ले लो और रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करो, क्रिएटिनिन यूरिया वाली रिपोर्ट मुझे सेंड करो और यूरिक एसिड वाली, ठीक है? फिर मैं सही जवाब तुम्हें दे पाऊंगा। आपस एक कॉलर। तैमूर साहब मंडी बहाउद्दीन से, तो पहले कॉल आ चुकी थी इनकी। जी फरमाइए, क्या बोल रहे हैं आप तैमूर साहब? हेलो। जी सर। हकीम साहब क्या हाल है, ठीक हो? जी जी अल्लाह का शुक्र। जी तैमूर बात कर रहा हूँ, मेरी ना उम्र 18 साल है। ठीक जी। पहले ना मुझे पट्टों का छिकाव था और मैंने ऑपरेशन कराए हैं। आप ना मेरी टांगे सीधी हो गई हैं और ना विशाखियों के बगैर चल नहीं सकता, पट्टों की कमजोरी है। अच्छा ठीक है, इसका सा नुस्खा बता दे। तो मैंने भी आपकी वालदा का तो जवाब दिया है ना, वही साहब बोल रहे हैं। मैंने अपना पूछा है। नहीं आपका भी मैं अब दे दूंगा, लेकिन आपकी अम्मी का तो मैंने बता दिया था ना। जी ठीक है। ठीक, आप प्रोग्राम रिपीट में देख लीजिए। ये नासिर साहब मुल्तान से इनकी कॉल थी कि गाल पिचक गए हैं और ये कुछ इसके लिए आप ये है कि ऐसी जो विटामिन की चीज़ें डॉक्टर जैसे देते हैं इसी तरीके से आप अरारोट और सागुदाना जो है सुबह नाश्ते में लिया कीजिए, और इसी तरीके से बही का मुरब्बा आपके लिए बहुत अच्छा है उसका इस्तेमाल कीजिए, 2 महीने तक आप लीजिए, इससे इंशाल्लाह आपकी बेहतरी आ जाएगी। सना साहब आप खानेवाल से, इन्होंने बताया कि इनके जो बच्चा है 10 साल का है और इनको प्रॉब्लम है कि वो शायद तुतलाता है, बच्चा बोल नहीं पाता, उसके लिए आकर करा असली वाली जो है वो ले लीजिए, वो तकरीबन आप 50 ग्राम मंगवा लीजिए और उसे करना ये है कि उसको बारीक पीस लीजिए, एक चुटकी आकर करा 1 टेबल स्पून शहद में मिला के उसके जो दुपट्टा होता है शैफून का दुपट्टा उसको उसमें रगड़िए, तो उससे ये होगा कि जो जो जबान की जो बाकायदा वर्जिश भी होगी और आकर करा शहद लगाने से बच्चा तुतलाना भी ख़त्म कर देता है, बोलना भी शुरू करता है। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अदनान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कौन सा आपका? अस्सलाम जी। अदनान साहब, मैं मोहम्मद अदनान बात कर रहा हूँ जी, सवाल बताइए जी। वो मेरी एक आंटी है तो उनका ना आधा सर दर्द करता है। अच्छा, लेफ्ट साइड से? अच्छा अच्छा, हाँ जी। आप खुद हैं वो? नहीं, मेरी आंटी है। अच्छा, आधे सर के मैं बता देता हूँ इंशाल्लाह आपको। आप पास एक कॉलर और है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तीन सब क्या ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आप कहाँ से? मैं मस्कत से बात कर रहा हूँ, मेरा भाई है तो उसने जोर नहीं जो चुक लेना ये गुप्ती का ये दर्द है, साल हो गया पूरा, तो डॉक्टर है ना और कराई थी MRI मैं नहीं समझ पा रहा, आप कंट्रोल रूम मुझे बता दे। हाँ हाँ, आप ऐसा करें कि आप झेलम बिल्कुल करीब है इस्लामाबाद से, मैंने इतवार के दिन 16 दिसंबर को वहाँ पर बैठूंगा, तो आप कंट्रोल रूम से मेरा नंबर ले लीजिए और उस नंबर पे आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे और इंशाल्लाह ताला वहाँ तशरीफ लाएगा, मैं आपको जवाब दे वहाँ पे आपको देख लूँगा। तो बच्चे का मैंने बता दिया, उसके बाद लाहौर से नहीं बल्कि जुमेरा हैं अलीपुर से, इन्होंने बताया कि इनके मुंह में दाने हैं बहुत ज़्यादा हैं, दाने के लिए मैंने अभी बताया कि केला बहुत अच्छा है, केले का छिलका जो है उसमें आप हब्बुल रिशात लीजिए, हब्बुल रिशात ये मंगवा लीजिए, ब्राउन कलर के दाने होते हैं, उसको बारीक पीस के पाउडर कर लीजिए, 2 चुटकी केले के छिलके में इस तरीके से उसको छिड़क के दानों में लगाइए, बहुत उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से दानों के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रात को सोने से पहले पनीर बूटी के 21 दाने पानी में भिगा दीजिए और सुबह उसका पानी पीना शुरू कीजिए, ये मसला हल हो जाएगा। इरशाद साहब कराची से, इन्होंने बताया कि 8 माह की बच्ची है, इसको खांसी सही नहीं हो रही, इसके लिए फौरी तौर पे आप अदरक ले लीजिए, अदरक का जूस आधा टीस्पून और 1 टीस्पून शहद में मिला के वो उसको चटाइए, उससे फ़र्क पड़ेगा, या फिर बही दाना बाज़ार से मंगवा लीजिए और बही दाने को पानी में डाल दीजिए तो उसका लुआब बन जाएगा, वो लुआब जो है बच्ची को सिर्फ लुआब दें, छिल उसको दाने मत दीजिएगा, लुआब पिलाइए, इससे फौरी खांसी इंशाल्लाह रुक जाएगी। पाक पतन से रियाज साहेब, इन्होंने जो बात की थी कि 14 साल का कोई बच्चा है और उसके गिर गया है हराम मगज में, कोई मसला हो गया, तो बड़ा टिपिकल मसला है। और MRI वगैरह का इन्होंने मुझे बताया नहीं, टेलीफोन नंबर कंट्रोल रूम से ले लिए, और इसमें जाहिरी बात है थोड़ी सी मुझे देखना पड़ेगा कि बच्चे का हराम मगज किस तरीके से डैमेज हुआ है, क्या मामलात है, वो चल नहीं पा रहा है, स्कूल का बच्चा है 14 साल का, तो ये आप नंबर ले लें कंट्रोल रूम से। जावेद साहब जो है वो हम कड़क से थे, और इन्होंने बताया कि इनको पेट का मसला बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आप एक कहवे का नुस्खा लिख लीजिए, पुदीना जो है तकरीबन 40 पत्तियां ले लीजिए, डंठल समेत अदरक का 2 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, इलायची छोटी वाली और अदरक, इन चारों चीज़ों का अदरक थोड़ा सा टुकड़ा 1 गिलास पानी में पकाइए, और ये कहवा जो है आप पीना शुरू कीजिए। दूसरा, आपने पेशाब में जलन और इसका आपने बताया है, तो उसके लिए ये है कि आप कंट्रोल रूम से नंबर ले लें, चूँकि आपने और भी मामलात बताएं ड्रॉप वगैरह के, वो मैं डिस्कस आपसे कर लूँगा। नंबर आप दे रहे हैं कंट्रोल रूम, तो उनको दे दीजिए। कराची से सिराज साहब, इन्होंने बताया कि 6 साल का बच्चा है, उसे TB हो गया, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि आप कराची में हैं तो मेरे पास तशरीफ़ ले आइए, गुलशन में बैठता हूँ और फ़ोन से आप वो ले लीजिए। आसमा साहिबा फैसलाबाद से, इन्होंने बताया मेरी उम्र 25 साल है और इनको झाइयाँ बहुत हैं, झाइयों के कई मामलात होते हैं, पेट की खराबी से, पेट में कीड़े होने की वजह से भी झाइयाँ होती हैं आपकी, चूँकि उम्र कम है, मैं नहीं समझता कि आपको कोई और मसला है, आप पेट के कीड़ों की दवा खाइए, किरमार के नाम से एक दवा बाजार में मिलती है वो आप ले लीजिए, रात को सोने से पहले 3 दिन वो लेंगे उससे भी मसला हो लगा। झाइयों के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो ये है कि आप थोड़ा सा शहद लीजिए, शहद में दालचीनी का पाउडर मिला के पूरे फेस पे मास्क सा बना लीजिए और 1 घंटे बाद उसको धो लीजिए, इससे आपका मसला हल हो जाएगा। भावल नगर से बताया इन्होंने भगंदर, देखें ये बड़ा अहम चीज़ है, और मैंने आपको बताया कि हैदराबाद में का एक पेशेंट था, उसके इसी किस्म का फोड़ा हुआ था, तो मैंने उसको जो दवा दी थी वो आपको मैं बता देता हूँ, तो उसमें ये हुआ कि उसका फोड़ा जो है फटा, और तकरीबन उसमें मैंने बाकायदा उसकी वीडियो देखी थी कि उसमें तकरीबन आप समझें कि सफ़ेद सफ़ेद रंग के इतने बड़े बड़े कीड़े जो है बाकायदा निकले हैं इस दवा से बाहर आए, और वो डॉक्टर्स कहते थे कैंसर की तरफ जा रही हो, लेकिन वो बच गई, बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो ये है, कुश्ते गावदंती लेना है और जख्म हयात के नाम से एक बूटी मिलती है, ये दोनों चीज़ों को, गावदंती तो पिसा हुआ होता है, और ये जो आपने लेना है जख्म हयात, जख्म हयात मैं बिल्कुल अपने सीने में छुपी हुई चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने कैंसर के मरीजों को भी दिया, क्या क्या मरीजों को मैंने, जो शुगर के पेशेंट उनको भी, तो उसको आप पिसवा लीजिए और उसको उस जख्मों पे आप छिड़केंगे तो उससे आपका मसला हल हो जाएगा। और अदनान साहब झेलम से थे, इन्होंने बताया कि सर में दर्द बहुत ज़्यादा है, अस्तखुद्दूस आपको लेने, रत्रीफिल अस्तखुद्दूस ये खाइए, इंशाल्लाह इससे बेहतरी होगी, दोनों नथनों में 1-2 कतरे कलौंजी का तेल डालिए। और इसके अलावा जो हमारे क्वेटा से एक सवाल था, उनके अब्बा को मैंने प्रॉब्लम था, मैंने कहा मुझे फ़ोन कर, तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, हमने आपके सामने जो नुस्खे रखे उनका जवाबीज़ दी, अल्लाह ताला उसमें शिफा डाले। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।